पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोगों में प्राय बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि संसार में तो हम स्वाभाविक हैं और परमात्मा की प्रामणी बड़ा उद्योग करे तब होगी। ये एक धारणा है बेटी, ये धारणा गलत है, क्योंकि परमात्मा और आप तो एक हैं। परमात्मा के साथ आपका संबंध स्वाभाविक है, संसार के साथ स्वाभाविक संबंध नहीं है। ये बनावटी है, कृत्रिम है, पैदा हुआ हुआ है। और परमात्मा और परमात्मा के आप दोनों पैदा हुए नहीं है, ना आपका संबंध पैदा हुआ हुआ है। आप अनादि हैं, भगवान अनादि हैं, संबंध भी अनादि है, उसके साथ आपकी एकता स्वतः सिद्ध है। और संसार के साथ एकता, शरीर के साथ एकता आपने मानी है नहीं। शरीर के साथ आपकी एकता नहीं है, शरीर तो प्रतिक्षण बदलता है, आप कभी नहीं बदलते। कभी देवयोनि में जाते हैं, कभी मनुष्य योनि में जाते हैं, कभी पशु पक्षी योनि में जाते हैं, कभी नरकों में जाते हैं, कभी 84 लाख दूरि में जाते हैं, कभी जल सर बनते हैं, कभी थल सर बनते हैं, कभी नभ सर बनते हैं, कभी अंडज बनते हैं, स्वर्ग जैसे शरीर बदलते रहते हैं। जैसे गीता में लिखा है कि पुराने कपड़ों को छोड़कर जैसे नया कपड़ा धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर ये प्राणी नए शरीर धारण करता है। तो शरीर तो छोड़ता है, धारण होता है, छूटता है, धारण होता है, आप वही रहते हैं। ऐसे ही संसार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, परमात्मा सब में परिपूर्ण व्यापक है, जो कि तुम्हें रहते। जैसे बादल आ जाए आकाश में और गर्जना करे, बिजली चमके, वर्षा बरसे, पोला पड़े, जो कुछ हो, और वो कुछ साफ आकाश में जाता है, तो आकाश में बदल आगंतुक है, आ जाते हैं, बरस जाते हैं, चले जाते हैं, आकाश है, जो गति में रहता है। ऐसे अनंत सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड उस परमात्मा के अंतर्गत आते हैं, पैदा होते हैं, जन्म और आयु प्राप्त करते हैं, खत्म हो जाते हैं, सब आने जाने वाले हैं। ऐसे शरीर आने जाने वाले हैं, इनके साथ आपका संबंध नित्य नहीं है। नित्य हो तो बताओ, आप बालक थे, आज बालक हैं क्या आप? तो बालक के साथ संबंध था, आज जवानी हो गई, जवानी के साथ संबंध हो गया, फिर वृद्धावस्था संबंध हो जाएगा। तो ये तो संबंध स्वाभाविक नहीं है। और परमात्मा का संबंध कभी छूटा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, छूट सकता ही नहीं, कैसे छूटेगा? तो परमात्मा के साथ स्वाभाविक संबंध है और ये बनावटी संबंध है, बना हुआ संबंध है, अनित्य संबंध है। ये छूट देगा, ये रहेगा नहीं। क्या शरीर के साथ संबंध रहेगा? है ही नहीं रहेगा, कैसे? आपके लिए कहा गया नित्य है, सर्वगत स्थानु अचलो एवं सनातन, नित्य सर्वगत, आप नित्य सर्वगत अविनाशी तत्विधि ये न सर्विदम ततम अविनाशी, उसको समझोगे जैसे संसार तत्व व्याप्त है, सब संसार जिसे व्याप्त है तो आप परिपूर्ण है, व्याप्त है। शरीर एक देश में है, शरीर के साथ आपकी एकता नहीं है। एक बात कहता हूं सिद्धांत ने, एक ने एक आदमी को देखा छोटे अवस्था में, ऐसे छोटा नहीं था, वो पढ़ता था। कल्पना करो कि वो पढ़ता था उस समय, उसको देखा और मिले तो फिर कई वर्षों के बाद मिले, तो मिले तो पूछा कि भाई तुम कौन, वही तुम हो जो बचपन में पढ़ते थे? हाँ मैं वही हूँ, जो आप, मैं भी वही हूँ, अब वृद्ध हो गया हूँ और तुम जवान हो गए, तुम भी बूढ़े होने लगे, मैं वही हूँ। तो उस समय आप तुम क्या करते थे? मैं तो पढ़ता था और फिर पढ़ाता था, आज अमुक व्यवसाय हूँ, ऐसा काम करता हूँ, ये करता हूँ। तो उस समय में अवस्था थी वो अवस्था आज नहीं है, उस समय में जो परिस्थिति थी वो आज परिस्थिति नहीं है, उस समय जो देश था वो देश आज नहीं है, उस समय जो समय था काल था वो आज देश काल नहीं है, उस समय में जो साथी थे वो साथी नहीं है, उस समय में जो भाव थे वो भाव नहीं है, उस समय धंधा कर वो धंधा नहीं है, परंतु मैं वही हूँ। तो आप तो एक रहे और ये शरीर देश काल वस्तु और व्यक्ति सब बदल गए, आप मैं वही हूँ, तो आप तो निरंतर रहने वाले हो और ये शरीर सदा निरंतर बदलने वाला है, एक क्षण भी बदले बिना नहीं रह सकता और ये एक क्षण भी कभी बदलता ही नहीं, ये सबका अनुभव है। बच्चे से पूछे, मैं उस समय बालिका थी पढ़ती थी, अब ऐसा है कैसा है, कोई काम करती हूँ, कोई कहते मैं प्रोफेसर बन गई हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो आप वही है और शरीर बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, भाव बदल गए, उस समय के भाव राज के भाव दिए, पहले क्या चीज थी क्या नहीं, बचपन में खिलौने बड़े अच्छे लगते थे, आज को खिलौने अच्छे लगते ही नहीं, कितना भाव बदल गया। तो भाव बदल गए परंतु आप बदल गए, आप नहीं बदले। तो इसमें अनुभव करना चाहिए कि मैं वही हूँ। गीता में क्या भूत ग्रह में सह वाय, पहले कल्प में था उस कल्प में वही भूत समुदाय है, अनंत काल से दुख बदलते हैं, सब सही बदलते हैं, संसार बदलता है, परंतु परमात्मा नहीं बदलते, आप नहीं बदलते, न बदलने न बदलने वालों का संघ साथ है वो नित्य है, और बदलने वालों का संघ है वो अनित्य है, वो सदा देने वाला बदलने वाला वो नित्य कैसे रहेगा। तो ये प्रत्यक्ष बात है, ये कोई तो मान लो गीता में लिखा वो लिखा ऐसी नहीं बात, ये तो अनुभव की बात है। यहाँ आए इतने महीने हो गए, इतने दिन हो गए, उस दिन हो रहे हम जाते हैं, आए थे जा रहे हैं, तो उस दिन आना हुआ था आज जाना हो रहा है, तो क्रिया में फर्क पड़ गया, सफेद फर्क पड़ गया, परंतु आप गए तो मैं तो वही हूँ, उस दिन आया था वो ही मैं आज जा रहा हूँ, शरीर वैसा नहीं है, आया था उस समय में पता नहीं तो सही और था, थोड़े दिनों में बदलने का पता नहीं लगता, ज्यादा दिनों में बदलने का बदलता है तो पता लगता है, तो बदलता तो हरदम है ना, कभी बदले कभी न बदले ऐसा तो है नहीं, जैसा गंगा जी का प्रवाह हरदम समुद्र की तरफ जा रहा है, तो सुबह शाम रात्रि में छुप करके भी आप देखो तो गंगा तो बह रही है, गंगा तो वैसे ही बह रही है, जा रही है। और गंगा किनारा है, गंगा के पहाड़ है, गंगा के नीचे सिरा है, वो वैसे ही वैसे ही वैसे ही है। इस तरह से आप तो शिला की तरह वैसे ही है, और शरीर परिस्थिति देश काल वस्तु सब बदलते चले जा रहे हैं। बदलने वाला होगा न बदलने वाला होगा साथ होता नहीं। आपने माना है शरीर के साथ संबंध, आपने माना है संबंध है नहीं, और परमात्मा के साथ संबंध आपका आपने माना नहीं है वो है। उनके साथ संबंध मिटता ही नहीं, निरंतर है, परंतु वो जानते हैं परमात्मा है कि नहीं पता ही नहीं। अरे परमात्मा देश में काल में सब में है तो अब भी है ही, परमात्मा बदलता ही नहीं तो बदलता है, वो नित्य रहता ही नहीं, वो तो नाशवान होगा। बदलने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, और अविनाशी चीज वो बदलती नहीं, वो तो है नहीं रहती। देश का सब बदल जाए वस्तु नहीं बदलती। तो आपका भगवान का संबंध नित्य है, और नित्य संबंध को केवल आपको नित्य मानना है, अनित्य संबंध को आपको छोड़ना है। आप नहीं छोड़ेंगे तो आप नित्य ठहरे, आप भगवान का अंश ठहरे। आप सही को पकड़ते रहोगे तो पकड़ते रहो, सही छूटता रहेगा, आप पकड़ते रहो फिर नया पकड़ लोगे। नहीं मन्य थे ऐसा देवे कौमारम यौवनम जरा, जैसे देही के इस देह में कुमार अवस्था होती है, जवान अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, ऐसी देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। तो जब बालक अवस्था में आप दूसरे होते हैं, जवान अवस्था में आप दूसरे होते हैं, वृद्धावस्था में आप दूसरे होते हैं क्या? ऐसे देहांतर की प्राप्ति में आप दूसरी आप वही होते हैं। तो आप तो नित्य निरंतर रहने वाले हैं, और सत्य निरंतर निरंतर सही बहने वाला है। तो ये जो बात है कि भाई हम तो बहुत दूर है, परमात्मा कहाँ ही है मैंने, अरे परमात्मा तो यहाँ ही है, आप में है, आपके है, आपके साथ है, अभी है, मौजूद है। तो वो क्यों नहीं देखते कि आप नाशवान को अविनाशी मान लेते हैं, शरीर को और संसार को सच्चा मान लेते हैं। जो तो सच्चा है वो और जाता है, झूठे पर दृष्टि रखा उस झूठे को सच्चा मान लिया तो सच्चा आपसे छिप गया। वो छिप नहीं है, आपकी दृष्टि अधर हुई, आपकी दृष्टि ही बदलने वाले को सच्चा मानने पर लग गई, तो न बदलने वाली दृष्टि जाती ही नहीं। तो आप वही हैं, आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं। इस बार आप शरीर को मान लेंगे, सही शरीर में मैं हूँ, शरीर में आप नहीं है। शरीर में आप होते तो नित्य है सर्वगता कैसे कहते, अविनाशी तद्विधि ये न सर्वविदम तत्म। परंतु आपने मान ली, तो मान लिया तो भाई आप परमात्मा का अंश हो, नित्य अविनाशी चेतन अमल नित्य सुख राशि। अब मान लेते हो वैसे आप, वैसे ही भान होना लगता है जैसे मान लो भावना कर ले वैसे ही। इस वास्ते है अपने भगवान के साथ एकता है, संसार के साथ एकता नहीं है। अब इतने भूल गए परमात्मा है ही नहीं, है ही नहीं। अरे है ही परमात्मा, संसार है ही नहीं। आज दिन तक संसार किसी को मिला नहीं, फिर भी मिलेगा नहीं, ये तो हरदम नाश की तरफ जा रहा है। इसको मिलने के लिए वक्त नहीं है, इसको प्रेम नहीं बनने के लिए वक्त नहीं है। ये तो दौड़ रहा है अभाव, अभाव की तरफ तेजी से दौड़ रहा है, इसको मिलने के लिए वक्त कहा। आप नित्य रहने वाले हो, ये बहने वाला है, बहने वाला रहने वाला का साथ कैसा? जैसे गंगा जी यदि शिला है पहाड़ है तो वो रहने वाला भी तो बहने वाली गंगा जी, तो बहने वाले हरदम साथ रहता, वो बहता रहता है, साथ दिखता है तो बहता बहता वो साथ है, रहता वो साथ नहीं है। शिला के साथ गंगा जी का बहता हुआ संबंध है, रहता हुआ संबंध नहीं है। पहाड़ के साथ से लेकर रहता हुआ संबंध है, बहता हुआ नहीं है। ऐसे आपका परमात्मा के साथ रहता हुआ संबंध है, बहता हुआ नहीं है। संसार के साथ बहता हुआ संबंध है, रहता हुआ नहीं है। परंतु आपने धारणा कर ली कि संसार है वो तो हमारे साथ है, परमात्मा कहीं दूर है, कब मिलेगा कहीं। अरे कब क्या मिलेगा, वो तो मिला है, आपकी दृष्टि नहीं है, उधर ख्याल नहीं है। ख्याल ख्याल नहीं करने से उसका पता नहीं लगता। सदा आप करते हो, सदा ही ख्याल नहीं करूंगा, पता ही नहीं, पता ही नहीं लगता। कलकत्ते में एक विद्यालय है, क्षत्रिय विद्यालय, उसमें मैं गया था तो मैं उन लोगों से पूछा, भाई पूछो बोलो को सुनो पूछो बात। तो एक लड़के ने कहा ईश्वर नहीं है। वो तो देखो अपनी इज्जत खोलनी चाहिए, ईश्वर नहीं कह दिया तुम्हारी अकल का टक्का हो जाएगा, लोग क्या समझेंगे, कितना मूर्ख है। तो मेरी मूर्खता क्यों छाड़ते हो भाई, क्या नहीं ईश्वर नहीं है तुम जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, नहीं है। मैंने पूछा तुम बाढ़ कितने हैं, तुम्हारे शरीर में बाढ़ कितने हैं बताओ, कि तो आप ही नहीं बता सकते। तो मैंने तो कहा नहीं मैं जानता हूँ, तुम जानते हो ना, तुम्हारे पर बीमारी हमारे पर बीमारी कैसे आवे। मैं कहूँ मैं जानता हूँ तो मेरे पर बीमारी आवे। फिर मैंने पूछा दूसरे तीसरे तल्ले पर है, इस तल्ले पर है तो सीढ़ी कितनी है, रोती ना उतरते चढ़ते हो, बरसों यहाँ पढ़ते हो, चलो सीढ़ी कितनी है। अरे ध्यान न देने से पता नहीं सीढ़ी कितनी है, बता सकता है, बरसों से पढ़ाई करते हो यहाँ, अरे आते जाते हो एक दिन में तीन चार बार पांच बार कितनी उतरते चढ़ते हो, पर ख्याल नहीं किया। तो ख्याल किए बिन जान लिया, परमात्मा ने ख्याल किया ढूंढा गई, ऐसे कभी है नहीं। बड़ी फजीती होती है इससे, धर्म कैसा कैसा अज्ञान है। मैं कहता हूँ अंग्रेजी है ही नहीं, अंग्रेजी विद्या कोई है ही नहीं, कोई लिपि भी नहीं है, कोई भाषा भी नहीं है, क्या पता। मैं जान नहीं जानता, ये प्रमाण दिया मैं नहीं जानता। तो तुम लंठ राज हो, एक विद्या नहीं है कहीं नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता, तुम्हारे जान तुम्हारे अंदर जानने से विद्या नहीं हुई। विद्या है बस्ती की बात है, लड़के को पूछा मैंने विद्या, मैं कहता हूँ विद्या ही नहीं, अंग्रेजी भाषा ही नहीं, क्यों नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ, मैंने बात रखी उनके सामने, आपके अच्छे से अच्छे अध्यापक हो, जो आपके मास्टर अच्छे पढ़ाने वाले, वो मेरे को पढ़ावे, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ। तो वो कहते ऐसा क्यों धर दिया, एक बीच में डंडा लगा दिया, कहते बोलो ए, मैं कहता हूँ ए कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये दो यूं कर दिया बीच में डंडा लगा दिया, ये हो गया, ये कैसे हुआ। अरे एक से पहला होता है, पहले आ आ ई ए आता, ये पहला कैसे हुआ। देखो मैं हाँ मैं हाँ नहीं बोली, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं संस्कृत जानता हूँ, समझे, समझाओ मेरे को ये कैसे। ऐसा दूसरा तीन का अंक लेकर डंडा लगा दिया सामने, कहते बी अक्षर ही नहीं है, ई की मात्रा ही नहीं, कैसे बी है बताओ, समझाओ मेरे को। तो आप समझा सकते हो, है ताकत आप में, बड़े अच्छे अच्छे मास्टर, जो समझाओ ये बी कैसे हुआ, ये दूसरा से बी कैसे हुआ। ये तो कह दिए सर और ब कह दिए व्यंजन, तेईस अक्षर है ये ब कैसे, आपने कहा बी दूसरा अक्षर, अरे बी ई की मात्रा कर दी, आ बा बी बी चौथी मात्रा है, दूसरे बी कैसे होगा बताओ, समझाओ मेरे को। आप इतने बैठे कोई समझा सकता है, कैसे मैं अड़ जाऊं तो समझा सकता है, या है ताकत। मैं कहूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा बाप पढ़े लिखे हो तुम्हारी पढ़ाई रहने दो, तुम जानना चाहते हो हाँ तो हाँ मैं हाँ मिलाओ, एक हाँ एक बी के बी के सी के सी के डी के डी, हाँ मैं हाँ मिलाओ तो पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो, तर्क कर बताओ कैसे कैसे होगा बी सी कैसे होगा। साक्षर कहाँ आता है सर सह वो आता है सही हुआ सी गए लिखते तो बोलते क आवाज लिखा कलकत्ता सी लिखा हुआ, ये सर सी क होता है किस बात कर रहे हो, ये तो सी है क है समझा दोगे भाषा बोले भाषा तो बट के पट पी यू टी टी पट एल बी यू टी बट, ये क्या बात है, देखो पुट बोलो तो बुट बोलो और बट बोलो तो पट बोलो, अक्षर वही ब ए टी है ये ठीक है ना, तो ये अगर बोलो तो बट बोलो और वो पी ए तो बट बोलो पट बोलो तो पुट ये बट ये क्या बात है सर समझाओ कैसे समझा दो है था कथा हाँ हाँ कहना पैसा हाँ बट सा बट हम कहते बुट के दूर कहेंगे बुट कैसे बट होता है तो बुट होता है तो पुट हो गया पुट हो गया बुट हो गया समझाना। जब एक प्रांतीय भाषा उसको भी आप समझा नहीं सकते और भगवान को बताओ साहब कैसे भगवान आप बताओ बताओ लाए बताओ भैंसा है योग्यता कितनी है आप में कितने काम किया है उसके लिए कितना समझ गया है, तो इसमें विश्वास महात्मा है इसमें कम प्रमाण प्रमाण क्या है ईश्वर में इसमें क्या होता हम बहुत बड़े प्रमाण बताएंगे, ईश्वर के होने का प्रमाण बहुत बढ़िया बताना आप माने न माने आपकी मर्जी बुट पुट कर ही है समझे तो बट हो गया रो पुट हो गया कैसे हो गया वीर पी दोनों एक अरे एक बीच में एक और टी अगर दो कायदा कैसे होगा बता दो तो परमात्मा को होने में क्या प्रमाण हम बताऊंगे आपको, अंग्रेजी होने में क्या प्रमाण जब मैं अंग्रेजी मानता ही नहीं तो मैं क्यों क्या उसको अभ्यास करूंगा, आप मान के अभ्यास किया अब कहीं से तार आया उसमें लिखा है कि अमुक आदमी बीमार है अमुको बुलाया जल्दी आओ सीरियस है लकीर मेरे को पूर्व दी थी लकीर कहो तो मैं दूसरे कागज में लिख दूंगा इसी लकीर मेरी कमी नहीं दिखने में पर क्या लिखा है पता नहीं क्या लिखा है समझे अंग्रेजी जानने वाले बता देगा अंग्रेजी क्या है अंग्रेजी पिया है दो लकीर खाने थी कोई बीच में लिख दे कोई ऊपर निकल कोई नीचे निकल दिया अंग्रेजी ये अंग्रेजी और अंग्रेजी लिख होगी समझा नहीं सकते एक भाषा वो नहीं समझा एक लिपि आप नहीं समझा सकते और भाई परमात्मा है बताओ कैसे बताओ बताओ क्या इस तरह से जो अर्जी होते नहीं आपके भाई जानना चाहते हैं जब हम अक्षर सीखना चाहते हैं ए बी सी डी करना पड़ेगा हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगा एक हाँ बी हाँ और ये व्यंजन है वो स्वर है क्या बात लगे तो बताओ से आ ये तो स्वर है कह कभी ये व्यंजन है अक्षर ये जाति दूसरी वो जाति साथ में कैसे मिल गया ये वर्णमाला हो सकती है वर्णमाला हो तो कायदे से होनी चाहिए ना स्वर स्वर एक तरफ आ ये व्यंजन कह कभी ये होना चाहिए बताओ ए बी सी डी तो इसलिए आपके कल चलेंगे नहीं जब अंग्रेजी पढ़ना कोई चाहता है तो उसके हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी अपनी विद्युत का काम नहीं करेगी हम पढ़े लिखे आदमी तुम पढ़ लिखे तो बैठो मौज करो, अंग्रेज सीखना चाहते हो तो हम कैसे बोले। अब जब हमारी विद्या सब ऊंचे रख दे वो के एक आशा गबी गबी गली दी, जब एक मामूली भाषा जगड़ी लिपि वो अक्षर भी हमें हम मिला नहीं सीखेगा, ऐसे ईश्वर है परमात्मा है। कोई प्रमाण क्या है, प्रमाण बताओ आपको, अंग्रेजी पढ़ा लिखा तो पढ़ लेगा और ठीक निकले, हम नहीं पढ़ सकते तो दोनों में फर्क रहा ना। हम जब मानते ही नहीं तो हमें ऊपर मेहनत करें। इस तरह से परमात्मा के विषय में जिसने अभ्यास किया है, भजन किया है, साधन किया है उसमें, और साधन नहीं किया उसमें फर्क है कि नहीं। अंग्रेजी पढ़ा लिखा में अपट में दोनों में सामने पुस्तक रखे अखबार रख दे तो लकीरें मेरे को कम नहीं दिखती है, आपसे चश्मा लगा दे पढ़ तो दे सकते। तो पढ़े लिखे में अपट में प्रत्यक्ष फर्क है। ऐसे परमात्मा के विषय में जिसने अभ्यास किया है उसमें और जो अभ्यास नहीं है उसमें दोनों में फर्क है कि नहीं। अरे अगर कोई परमात्मा न होते तो उसे अभ्यास करने वाले विलक्षणता कहां से आई। अंग्रेजी लिपि न होती तो जिसने अभ्यास किया वो तो बता देता है, अभ्यास नहीं होने जानता। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है, ऐसे परमात्मा तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव है। जिन लोगों ने अभ्यास किया है उनमें विलक्षणता, हमारी अपेक्षाओं में विलक्षणता है। एक अंग्रेजी पढ़े कोई संत है कोई, उसके कोई भाई बंधु बेटा पुत्र मर जाए और एक साधारण आदमी उसे मर जाए तो फर्क पड़ता है ना। आप सत्संग करते हो, सत्संग करने वालों में भी मेरे विश्वास से फर्क पड़ता है। सत्संग न करने के समय वह समय कोई मर जाए तो कितना असर होता है, वो बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं आप जो सत्संग नहीं करते सदा ऐसे भी आए हुए आप हैं, यहाँ 5-7-10-15-20 दिन सत्संग किया, 5-7 रुपए खो गए तो कितना असर पड़ता है। दुकान पर एक एक पैसा का ख्याल करते हो उसमें रुपये चले गए तो फर्क पड़ता है ना। वहां एक आदमी को कहा कि भाई झाड़ू ले आओ, झाड़ू खजूर का झाड़ू ले आओ। झाड़ू देने गए तो झाड़ू ले दोगे, एक झाड़ू ले आ, एक झाड़ू के 3 पैसे लगे और 5 पैसे में 2 झाड़ू आते थे। अरे मूर्ख, 3 ले 2 ले तो 5 पैसे लगेगा, 1 पैसा भी शायद नहीं जाए उस समय। यहाँ 5-10 खोजत पड़वा थे उसमें कहते कितनी बात गई, एक झाड़ू लगा है क्या कह लगे 3 पैसा या 2 लगे तो 5 पैसा बोलो, 2 लाओगे 1 लाओगे। तो जब पैसों के ऊपर लगे हुए गिरते में उस समय में जो असर पड़ता है वो अभी नहीं पड़ता सत्संग में। सत्संग में सत्संग के भाव का असर पड़ता है, वो वहां नहीं पड़ता है। तो दोनों विद्या अलग अलग है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। शोक चिंता भय उद्वेग सत्संग न करने से कितना पड़ता है, अपमान कितना असर होता है। इस वास्ते पारमार्थिक तात्विक बातें है, रुपया लाखों करोड़ों हो जाए तो दुख नहीं मिटता है। कोई मर जाए तो वैसे नहीं चिल्लाता है और सत्संग भजन किया हुआ उसके ऐसा नहीं शोक पड़ता। लाखों करोड़ों अरबों रुपये हो जाए शोक मिट जाएगा, बेटा मरने का चिंता नहीं होगी, धक्का लगेगा नहीं। अगर सत्संग करेगा तो भाई तो मरने वाला है ये, सत्संग करना बोलता है ये तो क्या हुआ, नई बात क्या हुई। जन्मने के बाद खास काम क्या है, खास काम मरना है, दूसरा का खास काम नहीं है। जन्म के बाद बड़ा होगा कि नहीं होगा विकल्प है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा विकल्प है, ब्याह होगा कि नहीं होगा विकल्प है, छोरा छोरी होंगे कि नहीं होगा विकल्प है, पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, हरेक भाई कमा सकता नहीं भी। तो जरूर होने वाली बात, मर गए तो क्या नई बात क्या हो गई? मरने के बाद खास काम मरना ही है, मर गया तो नई बात क्या हो गई? क्या शोक क्या हो गया? सूर्योदय होता है, अस्त होता है, अस्त हो गया। ये तो मरेगा एक और सब में संदेह है। ये तो बैठा था, आप बुरा मत मानना भाई, कृपा करना, मैं वो साफ नहीं दे रहा हूं, बात कह रहा हूं। खास काम मरना ही है, और इतने बैठ बताओ खास काम क्या है आपका, जो बिल्कुल करना ही पड़ेगा, आपको होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ऐसा खास काम क्या है? खास काम मरना है। अब खास काम कर लिया, मर गया, गजब हो गया, कैसी बात कर रहे हो? अवश्य अवश्य मरने वाला नया बात नहीं, क्या बात हुई? सीधी बात सत्संग जानते हैं, ये तो बात ठीक है। ये जितने बैठे हैं इनके सबके काम, खास काम सबको करना पड़ेगा, सबको। क्या कह रहे, कंपल्सरी है आपके? हम जानते नहीं भाषा तो भाई, आवश्यक काम है, आवश्यक सबके लिए जरूरी है। क्या मरना? क्या सो करे, क्या सो? जो जरूरी काम है होने वाला ही है, हुआ है, नई बात क्या हो? शोक चिंता की बात ही नहीं है, क्या रोते हो पीटते हो, मर गया हो मर गया, कोई नई बात हो गई? आप बताओ तुम्हें नई बात क्या हो जा? जितने शरीर है मरने वाले है कि नहीं? आप भविष्य की बात कह दो मरने वाले हैं, सच्ची है। तो कैसे जाए भविष्य क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा कि मरेंगे? एक बात आगे बिल्कुल नहीं। एक सट्टा पाठ के वाला पूछा है बाबा जी के पास में, महाराज अंक बताओ, अंक अंक अंक बताओ, आखिर आखिर बताओ, आखिर बताओ, आखिर आखिर मरना है, सत्य बताते हैं, आखिर तो कुछ बताओ झूठे हो जाए, आखिर बताओ आखिर मरना है, कि अंक बताओ कि आंकड़ो है और है। क्या फाटका बताओ, फाटका पर हो जाएगा घट का, दिलाम सब दिलाम हो गया तुम्हारा, सच्ची बात है, तुम्हारे लिए लीला ना हो सभी बताओ, फर्क के फर्क रहती कहीं नहीं है, बोलो सच्ची झूठी? फर्क है ही नहीं इसमें, फर्क क्या है? फर्क फर्क भी नहीं, आखिर के आखिर बनना सुविधा, झूठी नहीं है सच्ची बात है, तुम्हारी झूठी बात है। तो ये बात है भाई, सत्संग करे जब ये बात समझ में आती है कि आखिर क्या है, आखिर तो मरना है भाई, मरना है, सच्ची बात है एकदम। सच्ची बात बताओ, सच्चा आखिर बताओ, क्या आखिर, सच्चा बात बताओ, एकदम सुखी है देख सच्ची बात नहीं मानते, नकली बात मानते। अब नकली नकली बैठा नकली, तो भाई देखो भगवान की बात है वो सच्ची है, और संसार की बात कच्ची है। इतने में सब आ गई, परमात्मा की बात सच्ची है, संसार की बात कच्ची है। परमात्मा कहीं मिटने वाला नहीं है, संसार कहीं रहने वाला नहीं है, एकदम दोनों में फर्क अंतर, रात दिन से ज्यादा अंतर है, वृद्धि एकदम वृद्ध। तो भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान का नाम लो, भगवान को पुकारो, निहारो, क्यों घर में रहते होंगे, क्यों तो लड़ाई झगड़ा करो, क्यों ईर्ष्या करो, क्यों द्वेष करो, क्यों खटपट करो भाई, भगवान की याद करो। अर्थ से तरनी से जत से जल हो, कबीर ऐसे संत को गंजन से के अर्थ से तरनी से अड़वा सा जा। अच्छा कि आज एक पहलवान आया है, गांव में एक पहलवान आया है, समूह गिराता है, समूह पटक देता है, सबको ऐसा पहलवान आया है, सबको पटक देता है। कि सोते हुए कोई कुछ दिया पटक सबको पटक देता है, सोते हुए पटक देगा है ताकत, कोई कुछ दिया तो झूठी बात सबको पटक, सबको क्यों पटकेगा, क्यों कह देने भाई। संसार कच्ची बात है, परमात्मा की सच्ची बात है। ठीक है, रतनगढ़ की बात सुनिए, दूर दूर कोई रतनगढ़ की बात। एक माई जाकर संतान बोली, महाराज हमारे छोरे भूत लग गयो। संत बोले कि पांच भूत है, भूत पांच है, डरी भी बाबा पांच भूत है, पांच भूत है इसमें। वो डरती एक भूत है, पांच भूत है भाई। क्या सोच पांच भूत है, क्षित जल पाप गगन समीरा, पंच रचती है अदम शरीरा। तो महाराज ये निकाल दो, निकाल दो, ये रहेगा नहीं। ये निकाल दो तो ये रहेगा नहीं। पांच भूत निकाल दो क्या रहेगा, तो महाराज निकाल दो पांच भूत निकाल दो, निकाल दो पांच भूत निकाल दो, क्या रहेगा तो भाषा है नारी नारी बना। तो परमात्मा को याद करो भाई, बात सच्ची तो क्या है, एकदम सबके लिए, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो भाई हो बहन हो, सबके लिए एक बात है। खटपट मत करो, घरों में लड़ाई मत करो, प्रेम से रहो। कितना दिन रहना है पता है नहीं, मौत नजीक आ रही है। जन्मा था उस दिन जितनी दूर मौत थी उतनी दूर आज नहीं है। जब जन्मे थे ना उस समय में जितनी मौत दूर थी उतनी नहीं है, नजीक आ गई है। है कितनी पता नहीं है, पर जितनी आ गई इतने मर गए, ये बात सच्ची है। 80 वर्ष का होने वाला है, 20 वर्ष का हो गया, अब 80 वर्ष है बाकी। 80 वर्ष का होने वाला, 20 वर्ष का हो गया, अभी 80 वर्ष रह गया। जन्मा तब तब 80 वर्ष का था, अब 60 वर्ष का रहा। अब 80 वर्ष का है क्या, दिन प्रतिदिन मर रहा है, ऐसा लड़ाई करे आपस में, यूं करूंगा यूं करूंगा यूं करूंगा, फिर राम नाम सत बोल जाएगी तो यूं क्या करेगा, तेरे को पता है कि नहीं, जिस काठ में बढ़ना है वो काठ अब नहीं उगेगा, वे काठ तैयार है, जिसमें बढ़ा है ना वे काठ तैयार है, मूल तैयार है, वे बांसड़ा तैयार है, और कफन कपड़े जो बन गया है वो अब नहीं बढ़ेगा, और उठाने वाले अब नहीं जलमेगा, उठाने वाले बड़े तैयार है। अड्डी देखिए वो धोकर चली फोंका है, बंद हुई चल, सब सामान मिल जाएगा, बांस और मोज और कफन और सब उठाने वाला सब। राम नाम सती बोलता है, बैठा भी विचार करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, यूं करूंगा मैं यूं करूंगा यूं करूंगा मैं यूं करूंगा। दे दे मुंह साता गरीबा मारता, कर पुटियारा पाव गया झक मारता, दे दे मुंह साता गरीबा मार गरीबा मारता, कर पुटियारा पाव मान बढ़ाई उसको नहीं, धन जो मन हर सात ये तो जानो ठग, मती करो रे मानिया थे पुटिया वाला पग। पुटिया छोटा सा होता है, देखा ना एक पक्षी होता छोटा सा, वो अपने उतार ऊपर ने पैर कर सोता हुआ अपने घोषणा में, कहते क्यों कि आकाश गिर जाएगा तो लोग दब जाए, सब लोग दब जाए, इस वास्ते था मन था आकाश। धन जो बन वाली ये जो ना ठग, मती करो रे मोरी होते पुटिया वाला पग। तो लड़ाई झगड़ा मत करो, सुनो भाई सब सुन रहे हो, घर में लड़ाई मत करो, ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, करना है तो प्रेम करो, नहीं तो शिथिलता बैठा रहो भाई, लड़ाई क्यों करो, असपड़ाई क्यों करो, फिर बहुत लड़ाई हो कहीं फायदा नहीं करी, आराम से रहो, आराम से लड़ाई मत करो, घरों में लड़ाई बनी रोजे नारी राड आपस याद से नहीं बड़े तंग बाढ़ चटपट की जैसा करिया रोजे नारी राड आपस याद से नहीं घर उत्तम नाथ जी संत थे, गीता पर व्याख्यान देते विचार सागर विचार चंद्र पड़े हुए थे वेदांत और गीता सुन में जाया करता कोई 1984 की बात है पढ़े जाया करता सर जो सुना कर गए और फिर सुनोगे देखो लड़ना नहीं लड़ाना नहीं रोनो नहीं रुवाना नहीं होकर बात करते और रोने की रुवाने की रीत याद है लड़ने की लड़ाने की विद्या याद है तो कहते देखो लड़नो नहीं लड़ाना नहीं रोनो नहीं रुवाना नहीं छोरा मर गया छोरा ऐसा था ये जुगली पहनी हुई ऐसा यार मेरी गोदी में आई ऐसा स्वभाव होती अलंकार वर्णन करे जो बेचारे रो पड़े वो छोरा आ गया याद तो रोना आता है रोना भी आता है तो रोना नहीं रोना नहीं और लड़ना नहीं लड़ा नहीं एक एक चुगली कर गया बटा बिटा दिया उसमें ये बात याद रखना अटकल बहुत याद रोने की रुआने की लड़ने की लड़ाने की कथा में कहते थे सुना है सर कथा सुना है लड़ना नहीं लड़ाना नहीं रोना नहीं रोवाना नहीं विद्या है सर पड़ी पड़ी ईश्व कर तो नहीं भाई जी ने कहता है ईश्व तो एक रोना दो छोड़ दे तो लुगा लो कल्याण हो जाए ईश्व छोड़ दे नहीं कल्याण ये पवित्र हो जाए एक घर की बात है बूढ़े सज्जन से बोले कि हमारे विनया है अब उनमें वैद ने बता दिया एक दो बता दिया कि इसको हलवे के साथ दवाई देंगे और दूध पीना होगा एक को बताया कि मट्ठा पीना होगा इसको मैं कहते देखो मेरे को तो मठा भी है दूध बता दिया हलवा बड़े विदाम का एक ये सजन मेरे सामने बात करी कि ये कहे तो हम घी में दूध में खड़ी कर दे हमारे घटों की कमाई पैसों की कमी नहीं है अब वैद नहीं बता मैं क्या करूं वैद बता सास पाओ को सास पाओ को मक्खन सास एक कहते दूध हलवा भैया अब वैद करते हम क्या कर बताओ तो ईर्ष्या कर इसको तो दूध बताए मेरे को सास बता अब दोनों को दूध बताओ है दोनों सास बताओ है अब इसमें ईर्ष्या कर बीती बात है मैं कहते वो स्वामी जी या कहता था घी में दूध में खड़ी खाता हूँ मेरी कमी नहीं पैसा में पर वैद नहीं बताओ मैं क्या करूं बताओ दूध दवाई करे हो तो आप ईर्ष्या मत करो लड़ाई मत करो आपस में खटपट मत करो गृहस्थ में लड़ाई होती बड़ी खराब पुरुषों को भी यही कहना है खटपट मत करो समझे खटपट अच्छी नहीं है खटपट कैसे पुस्तक यही लिखी बताए अजमेर में तामस गया तो एक मुसलमान को बुला करके खटपट कैसे मिटे पुस्तक मन की खटपट जैसे बैठे तो उसे अनुवाद करा और उर्दू में और मुसलमान में बांटी समझ गई देखो भाई मन की खटपट कैसे हुई छोटी सी बात तो खटपट बिटाओ चटपट नारायण नारायण नारायण ये बात तो है अटपटी चटपट लिखे को जो मन की खटपट मिले तो चटपट दर्शन हो जो मन की खटपट मिले तो चटपट दर्शन हो ये मिलता है तो आपस में लड़ाई छोड़ दो भाई बहन घरों में लड़ाई मत होने दो, कड़वा मत बोलो, कड़वा बोलो कंपीत किसी बताओ, लो तनी तरवार लागे जीवत नहीं तरवार किसी, कड़वा शब्द से जो लोरी तलवार घाव में जाता है, लो की तलवार का घाव में जाएगा, जीव की तलवार का घाव नहीं आता। ऐसी खोटी खटके मेरी, वैसे मेरे कहा ऐसा कहा, बैठ स्वभाव से मुंह बाहर वचन काट दीजिए, सोच विचार सुंदर बनाया भाई, मीठा बोलना नीव चलना पारा हो बना ढकन, पांचों चंगा नानका हरी भजा था देण, मीठा बोलन नीव चलन नर्म साहब अर्थ मुझा अर्थेशू चल दी इस जलतेश जल हो जाल बुलावे पानी मिल जाता है, ऐसा कोई हारा नहीं सकता कोई संसार। सत्संग का ये मात है भाई, सत्संग करते हो तो ये बात आनी चाहिए, लड़ाई छोड़ दो, घर में लड़ाई बढ़ गया है। ऐसे मैंने तो सुना है भाई, गांव में मैंने साधु मास किया तो अभी लोग मैंने मारे घर में लड़ाई मिट गई, सत्संग सुनने से घर में लड़ाई मिट गई, मथा ये बात है। तो सत्संग सुनो ना तो लड़ाई मिट जाओ, दुख मिट जाओ, रोना मिट जाओ, संताप मिट जाओ, जलन मिट जाओ, शांति मिल जाओ, आनंद मिल जाओ, प्रत्यक्ष भाव है। सत्संग करते हैं मन से भीतर से ठीक जान करके और उनको काम में लाने की चेष्टा करते उन पर सुबह नहीं दो, लोग सत्संग करते नहीं है, बाजार की उत्साह करते शहर बाजार देख, एक बाजार देख एक ग्राहक हो जाए कपड़ा खरीदना है उसमें और सेल करना फर्क है ना, उत्साह करे सत्संग उत्साह करे देख। सत्संग वो है सत का संग भीतर से हो सकता, जरूर शांति मिलती है जरूर, संग है सतगुरु से सत्संग से लाभ होता है। हमने तो देखा है भाई, आप भी आप जानो हमें बहुत लाभ हुआ, सत्संग से गीता से बहुत लाभ हुआ, बड़ा लाभ हुआ, आप लोगों की कृपा से लाभ हुआ, ये सुनने वाले समझे सुनाने वाला बड़ा भाषा है, सुनाने वाला है ना, सुनाने वाला पराधीन है, सुनने वाले स्वाधीन है, आपने और कुछ सुना बताओ, और सुनने वाले कहीं सुन ले कहीं जो कहीं से भी सुन ले, सुनने वाला स्वतंत्र है सुनाने में परतंत्र है, सुनने वाला कभी आवे कभी नहीं आवे, देरी से आवे कभी नहीं भी आवे, पर मैं कभी नहीं हूं तो चलेगा, टाइम पर आना पड़े टाइम पर भगत पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि नौकर ठहरा नौकर तो ड्यूटी पर आना पड़ेगा, आप देख रहे मालिक मोर से आवे मर्जी से आवे नहीं आवे बैठे रहे, हमारे से होता है कहते हैं नौकर होता है सुना लो वो टाइम पर आना पड़ता टाइम पर ठीक है ड्यूटी पर जानी पड़ती है, सुनने वाले स्वतंत्र है, सुबह जगह नया ही नहीं अब क्या करो, मेरे को भी देखा भाई नहीं बीमार समझ में तो क्या देंगे भाई, हालत नहीं है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 14 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।